beszélnék, ezt núm, mit szírtjük nekem, mert ez a szél, ha ne. Márde, márde, du aztán ins kontrén, furkoros cse áll, kánze áll szél a meccs. Kötelem gíten, ugye tékez korszén, állat kéz jesz a szkán, kunk a körzsben. Írom, bocs fog, մեկը երաժշտության միջազգային օրն է։ Այսօրն առաջին անգամ նշվել է Ֆրանսիայում 1982 թվականի մշակույթի նախարար Ժակ Լանգի նախաձեռնությամբ։ Այդ ժամանակից ի վեր այս տոնը դուրս եկավ Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս եւ դարձավ համաշխարհային տոն։ Այն նշվում է աշխարհի 110 երկրներում։ Այսօրը բազմաթիվ բացօթյա համերգներ են կազմակերպվում աշխարհի տարբեր քաղաքների փողոցներում, այգիներում, հրապարակներում եւ այլն։ Համերգներին հանդես են գալիս թե պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, թե սիրողական կատարողներ, երաժշտության տարբեր ժանրերը հասանելի դարձնելով հասարակությանը։ Եթերում Խաչմերուկն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այժմ ծանոթանանք օրվա ծրագրին։ Նորություններ ինտերնետպետության դիրույթներում, ինչպես միշտ այն կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Երիտասարդական հանրային հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը գործում է 2016 թվականից, սակայն գրանցվել է ամիսներ առաջ։ Նորաբաց կառույցը ղեկավարում է Հովիկ Ավանեսովը։ Բարեկամներ, մեր աշխատակից Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Հովիկի հետ շոշափում է կազմակերպության գործնեության առնչվող մի շարք խնդիրներ։ Խաչմերուկի էջում հակերտ կներկայացնենք հայկական երաժշտության սկզբնավորման պատմությունը։ Օրվա տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Արհեստական ինտելեկտի նոր DeepCube համակարգը սովորել է ինքնուրույն 44 ժամում Ռուբիկ խորանարդ հավաքել, հաղորդում է Gizmondo-ն։ Ստիվեն Մակալիրի գլխավորությամբ ծրագրավորողները արհեստական ինտելեկտի համակարգ են ստեղծել, որը կարող է 30 քայլով Ռուբիկ խորանարդ հավաքել։ Մոտավորապես նույն շարժումներն են անում նաև մարդիկ, որոնք պրոֆեսիոնալ սպիդկուբինգով են զբաղվում։ Երբ DeepCube-ը քայլ է անում, համակարգը ավտոմատ հաշվարկում է, թե ինչ արդյունքի դա կհանգեցնի։ Այն փաստացի, այսպես ասած, թռնում է այն վիճակին, երբ գլուխկոտրուկը լուծված է, իսկ հետո վերադառնում է առաջարկված շարժմանը։ Ուսուցման ընթացքում DeepCube-ը 44 ժամում մոտ 1 միլիոն Ռուբիկ խորանարդ է լուծել։ Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի և արհեստական ինտելեկտի լաբորատորիայի գիտնականները ռոբոտին սովորեցրել են սկանավորել մարդու ուղեղը։ Ինչպես գրում է ռեսպոնդենտը, վկայակոչելով գիտական աղբյուրը, հատուկ այս նպատակի համար լեզու է մշակվել, որի հիմքում ընկած է ուղեղի ալիքների և ժեստերի համադրումը։ Տեխնոլոգիայի հեղինակները հայտնել են, որ փորձարկումները հաջող են անցել։ Ամերիկյան ինստիտուտի մասնագետների կարծիքով ռոբոտ սարքի ցուցադրած արդյունքները տատանվում են 70-ից 97% սահմաններում։ Տեխնոլոգիայի գաղափարն այն է, որ ռոբոտ սարքը ակնթարթորեն ըմբռնի և կրկնօրինակի մարդու ձեռքի շարժումները և ուղեղի ազդակները, որոշակի գործողություններով արձականքելով դրանց։ Ներկայում տեխնոլոգիա մշակման նախնական փուլում է գտնվում։ Դիտափորձին մասնակցել են կամավորն ու մարդանման ռոբոտը։ Amazon ընկերությունը սկսել է փորձարկել նոր ձայնային օգնականի Alexa for Hospitality հատուկ տարբերակը։ Ամռան այն կփորձարկվի Mario ցանցի մի քանի հյուրանոցներում, իսկ հետո կտարածվի նաև հյուրանոցային այլ ցանցերում։ Այս մասին գրում է Medusa-ն վկայակոչելով Reuters-ին։ Էխո խելացի բարձրախոսերի և ձայնային օգնականի օգնությամբ այցելունները կկարողանան օրինակ սնուն և տաքսի պատվիրել, կանչել դռնապանին հեռախոս չօգտագործելով։ Միաժամանակ Alexa for Hospitality-ի հետ միասին Mario ցանցը փորձարկում է Apple-ի Siri ձայնային օգնականի հնարավորությունները, ինչի արդյունքում կընտրի ամենահարմար տարբերակը։ YouTube-ը նոր երաժշտական հավելված է թողարկում, հույս ունենալով գրավել այնպիսի սթրիմինգային ծառայություններ, ինչպիսին է StopFin։ Այս մասին գրում է Independent-ը։ Ընկերությունը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայում և 16 այլ երկրներում YouTube Music թողարկելու մասին։ Այն կթողարկվի YouTube Premium-ի հետ միաժամանակ։ Վերջինը վճարովի ծառայություն է, որ մարդկանց առաջարկում է տեսանյութեր, որոնք չեն կարող դիտել։ Instagram-ի լսարանը 1 միլիարդի է հասել, գրում է Վեդոմոստին։ Instagram-ն արդեն գլոբալ համայնք է նշվում է սոցցանցի հաղորդագրության մեջ։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին Instagram-ը մոտ 800 միլիոն գրանցված օգտատեր ուներ։ 2010 թվականին ծառայության մեկնարկից հետո մենք հիացմունքով հետևում ենք մեր համայնքի աճին և բարգավաճմանը։ Սա բոլորիս համար կարևոր ձեռքբերում է, շնորհակալություն ձեզ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անցյալ տարվա հուլիսին Facebook-ը 2 միլիարդ օգտատեր ուներ։ Սոցցանցի ամսական լսարանը 17%-ով ավելացել էր, տարեկան կտրվածքով մինչև 2,1 միլիարդ։ Վերջերս Facebook-ի Messenger-ում հայտնվել էին կայուն գովազդային հայտարարություններ, որոնք չաթերի միջև են տեղադրվում, սակայն շուտով դրանց կփոխարինեն կամ կլրացնեն տեսագովազդները։ Էրգան գրում է, որ հոլովակները կհայտնվեն ընտանիքի անդամների կամ հարազատ մարդկանց հաղորդագրություններից հետո։ Տեսագովազդը անջատել կամ ժամանակավորապես կանգնեցնել հնարավոր չի լինի։ Սպասվում է, որ գովազդի նոր ձևաչափը Android և iOS հեռախոսներում արդեն հունիսի 26-ից հասանելի կլինի։ Վրաստանը միանում է տիեզերքի յուրացման նախագծին և մտադիր է խաղող աճեցնել Մարս մոլորակի վրա, հաղորդում է Նովոստի Գրուզիան, վկայակոչելով երկրի ազգային թանգարանը։ Վերջին շրջանում աշխարհի խոշորագույն կազմակերպությունները հաճախ հայտարարում են տիեզերքի յուրացման ուղված նախագծերի մասին, իսկ NASA ամերիկյան տիեզերական գործակալությունը ակտիվորեն աշխատում է Մարս մոլորակի գաղութացման ծրագրի վրա։ NASA-ի տիեզերագնացների կողմից տիեզերակայանում սննդամթերքի աճեցման արդեն մի քանի հաջող փորձարկումներ են իրականացվել, ինչը կարևոր քայլ է այլ մշակաբույսերի աճեցման ուղղությամբ։ Այն ներուժը, որն ունի Վրաստանն այս ուղղությամբ աշխատելու համար, բացառիկ է աշխարհում, քանի որ վերաբերում է խաղողի աճեցման հնագույն մշակույթին, նշվում է թանգարանի տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ կարող թվել, ես էլ չկա, լրիր էլ պետք չի երդվել, ես հետ կգամ քեզ մոտ միայն թե Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Հունիսի 18-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակ թանգարանում տեղի ունեցավ Սևակյան երեկոն նվիրված նահատակ բանաստեղծի հիշատակին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Մայրաթորի միաբաններ, արվեստագետներ, թանգարանի բարերար Հովանես Չիլինգիրյանի դուստրը Շամիր Չիլինգիրյանն իր ամուսնու Հակոբ Ավաքյանի հետ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ թանգարանի տնօրեն արժանապատիվ Սևակ Քահանասարի Բեկյանը, այնուհետև արևմտաեվրոպական ու հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների կատարումներով հանդես եկան Ղազարոս Սարյանի անվան Լարային Քարյակը եւ Նարյան վոկալ անսամբլը։ Հանդիսության ավարտին ներկաներին իր օրհնությունը պատգամը բերեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադառնալով Մայրաթորում Ռուբեն Սևակի անվան թանգարանի հիմնադրմանը եւ թանգարանի բարերար Հովանես Չիլինգիրյանի այն երազին, որ թանգարանի յուրաքանչյուր այցելու հաղորդ առնա այն մեծագույն ողբերգությանը, որ վերապրել է մեր ժողովուրդը անցնող դարասկզբին, որպեսզի Ռուբեն Սևակի եւ իր գրչակից ընկերների պատմությունը հասանելի դառնա յուրաքանչյուրին։ Սեպտեմբերին թանգարանը կտոնի իր հնգամյակը։ Հունիսի 27-ին Վաշինգտոնի կենտրոնական պուրակում բացվելու է Հայաստանի եւ Կատալոնիայի նվիրված խոշոր փառատոն։ Ըստ փառատոնի պատասխանատու Հեյլի Բատվինի, փառատոնի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի պատմամշակութային բազմազանությունը, ինչպես նաեւ հայերի բնավորությանը բնորոշ հատկանիշները։ Մեր ծրագրի անվանումն է Հայաստան տուն, եւ մենք ցանկանում ենք, որ այցելուները զգա մշակույթի սերտ կապը հայկական տան օջախի հետ, տեսնեն, որքան կարեւոր է հայի համար հյուրեր ընդունել, զգան հայերի հյուրասիրությունն ու մեծահոգությունը, ասել է Հեյլի Բատվինը։ Եվրոպական հերարձակողների միության ներկայացիչները պաշտոնապես հայտարարել են Եվրատեսի 2019 երկի մրցույթի անցկացման վայրը։ Միջազգային մրցույթը կանցկացվի Իսրայելում։ Հաղորդվում է նաև, որ Եվրոպական հերարձակման միության կենտրոնակայանում Եվրատեսիլի և Իսրայելական հանրային հեռուստարադիո հերարձակողի ներկայացիչները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել և սկսել են Իսրայելում անցկացվելիք միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքները։ Ներկա պահին դեռևս հարցականի տակ է մրցույթը հյուրընկալող քաղաքի մասին որոշումը։ Հայտնի է, որ Իսրայելը ցանկանում է մրցույթը անցկացնել Երուսաղեմում, սակայն այդ որոշումը վիճահարույց իրավիճակ է ստեղծել մերձավոր արևելքում, որը զինված հակամարտության սպառնալիք է պարունակում։ Այլ տարբերակներ են Թել Ավիվը, Հայֆան և Էլյաթը։ Բանդիտային Սանկտ Պետերբուրգ հեռուստասերիալի դերասան Յուրի Արոյանը մահացած է հայտնաբերվել Սանկտ Պետերբուրգում։ Դերասանի մարմինը առանց բռնի մահվան արտաքին նշանների հայտնաբերել են հունիսի 19-ին։ Հարևանները հայտնել են, որ դերասանը չարաշահում էր ալկոհոլը։ Յուրի Արոյանը ծնվել է 1950 թվականին Վրաստանում։ Ավարտել է Երևանի ֆիզիկական կուլտուրա ինստիտուտը և Վոլկովսկո անվան Յարոսլավի թատերական ուսումնարանը։ 1970-ականներին Ցվետնոյ բուլվարում գտնվող Մոսկովյան կրկեսում ծաղրացուական դասընթացներ է անցել Կարանդաշի և Նիկոլինի Դասատուի մոտ։ Հայտնի է իր դերերով՝ «Կոտրված լապտերի փողոցները», «Ազգային անվտանգության գործակալը», «Բանդիտային Պետերբուրգ», «Բարոն անունովը» սերիալներում, ինչպես նաև «Իմ բարեկամ Իվան Լապշինը» և «Պարոն ձևավորողը» ֆիլմերում։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։Եթերում Խաչմերուկն է։ Հիշեցնենք, որ մենք եթերում կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երիտասարդական հանրային հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը գործում է 2016 թվականից, սակայն գրանցվել է ամիսներ առաջ։ Նորաբաց կառույցը ղեկավարում է Հովիկ Ավանեսովը։ Բարեկամներ, մեր աշխատակից Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Հովիկի հետ շոշափում է կազմակերպության գործնեության առնչվող մի շարք խնդիրներ։ Լսենք նրանց։ Բարև ձեզ, Սովիկ։ Բարև ձեզ։ Մեր հասարակական դաշտում գոյություն են տասնյակ կազմակերպություններ, գրանցված եւ նաեւ չգրանցված, բայց կարծում եմ բոլորը չէ որ աշխատում են։ Սկսենք ձեր կազմակերպության անհրաժեշտության գաղափարից, ինչու անհրաժեշտություն ծնվեց, ում նախաձեռնությունն է, ինչ եք նախատեսում անել։ Նախաձեռնությունը եղել է ազոտ ընկերական շրջապատում քննարկում էինք հասարակական կյանքը, քաղաքացիական հասարակության զարգացման հեռանկարները։ Որոշեցինք ստեղծել ինքներս նախաձեռնել ինչ-որ կազմակերպություն եւ ինքներս էլ մեր ներդրում ունենալ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման։ Եվ սկսվեց իրավաբանական հատվածը կազմակերպության, որտեղ սկզբանը մենք նախատեսել ենք, որ կազմակերպությունը պարտադիր կերպով ստանալու է իրավաբանական կարգավիճակ, բաժանել ենք աշխատանքները, թե ով ինչով պետք է զբաղվի։ Գործընթացը տևել է 2 տարի, որտեղ նույն ռազմավարության մշակումը բավականին բարդ գործընթաց է։ Եվ վերջապես 2018 թվականի հունվարի 10-ին մենք գրանցեցինք կազմակերպությունը, իսկ արդեն մայիսի 14-ին Մեսրոպ Մարտացյան Մասարանի նիստերի դալիճում հրավիրեցինք Մամուլի Ասուլիս եւ հայտարարեցինք արդեն պաշտոնապես կազմակերպության գործնեության մասին։ Ուրիշ ըստեյության ձեր կազմակերպությունը տարբերվում է Արցախում գործող բոլոր մնացած կազմակերպություններից իր գործնեության առումով։ Կազմակերպությունը ի սկզբանե որոշվել է, որ գործնեության որոշակի ոլորտ պետք է ունենա, որը տարբերվելու է մյուս կազմակերպությունների գործնեությունից։ Մեր հիմնական ոլորտներից մեկը հենց մշտադիտարկման սկզբունքն է, որ իրականացնում ենք, հասկանալով թե ինչ խնդիրներ կան, ինչ հնարավորություն տարբեր ակներ կարող են լինել եւ համապատասխան վերլուծություն են կանոն դրանից ելնելով նաեւ հետագայում պատրաստվելու համապատասխան խնդիրների կարգավորման համար նախատեսված առաջարկություններ, որոնք առաջադրում են, առաջարկում ենք որպես տվյալ խնդիրների լուծման ճանապարհ, քանի որ մեր մտածելակերպը հիմնադիրների եւ կազմակերպության ներկայացուցիչների նրանում է կայանում, որ ոչ թե զուտ խոսել այն մասին, թե այս կամ այն ոլորտում մարկա են ինչպիսի թերություններ, թերությունները բոլորս տեսնում ենք, բոլորս էլ գիտենք, բայց պարզապես երբ որ խոսում ես ու խոսում ես առանց հնարավորումների, դա լուրջ չի ընկալվում, դա նման է խոհանոցային բամբասանքների մակարդակի, դա վերլուծություն չէ։ Եվ մեր խնդիրը կանում է նրանում, որ կատարել փաստարկված հիմնավորում, բնականաբար դրա վրա հիմնելով էլ կատարել համապատասխան առաջարկություններ։ Իսկ կոնկրետ ո՞ր ոլորտներն են ձեր տեսադաշտում հող։ Տեսադաշտում հայտնվելու եւ հայտնվելու տարբեր ուղղվածություններ։ Հիմնական կոմպոնենտը շեշտադրումը դրված է վերլուծության վրա տարբեր ոլորտների, հետագայում բնականաբար ոլորտների շրջանակները ընդարձակվելու են։ Հիմնականում հասարակության, հատկապես երիտասարդության ուժով հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ համապատասխան պատկերացումներ կազմելու եւ հավաքագրելու։ Նաև պարբերաբար մշտադիտարկում ենք անցկացնում սոցիալական ցանցերում, դրանց հիման վրա եւս կատարվում է համապատասխան վերլուծություններ եւ ըստ նշանակության մենք մեր թե վերլուծությունները, թե գրառումները, որոնք կարծում ենք, որ այս կամ այն պետական կառույցներին անհրաժեշտ կլինի կամ որպեսի համապատասխան արդեն իրենց իրավասությունների ներքո է անդրադառնան եւ մանրամասն պարզաբանեն, որպեսի ապահովություն չտարածի, ուղարկվում է տվյալ պետական հաստատություններին կամ եթե վերաբերվում է ինչ-որ հասարակական կազմակերպությունների ուղարկելու ենք հասարակական կազմակերպություններին։ Մենք առաջկայում ծրագրեր ենք մշակելու Արցախի թեմի հետ, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ մենք արդեն համագործակցության որոշակի պայմանավորվածություններ ունենք եւ իրենց հետ համատեղ արդեն մշակելու ենք մեր հետագա անելիքները։ Դա այնչ բնույթի ծրագրեր եւ միջոցառումներ կլինեն, մենք դա հանրայնացնելու ենք այն ժամանակ, երբ որ վերջնական տեսքի բերենք տվյալ կազմակերպությունների հետ, որտեղ քննարկումները շարունակվում են, նախնական պայմանավորվածությունները կան, ուստի մինչև վերջնական տեսքի չի բերվի, որտեղ ծրագրերը արդեն նախնական տարբերակ գոյություն ունեն, որը ամոթ ժամանակներից տարբեր կազմակերպությունները եւս առաջարկելու ենք ու բնականաբար ցանկացած ծրագիր միակողմանի չի լինի։ Հովի կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել որևէ պատրաստի արտադրանքից։ Կարծում եմ դեռ չունեք վերջնական վերլուծություններ ուսումնասիրություններ, ինչ ունեք, որ գործընթացում է։ Որոշակի վերլուծություններ կատարվում է եւ որոշակի նյութեր կան պատրաստի, որոնք ընթացքում պատրաստելու են հրատարակման։ Նրանք տարբեր հոդվածներ են հիմնված վերլուծությունների վրա, որոնք հիմնականում հումանիտար ոլորտի հարցերին է առնչվում։ Դեռ փակագծերը չենք բացում որոշակի հանգամանքներ հաշվի առնելով, որտեղ ժամանակները հրապարակվեն այդ աշխատանքները եւ արդեն բնականաբար հանրայնացվելու է, արդեն հասարակությունը տեղեկ կլինի, թե խոսքը ինչ ծրագրերի եւ ինչ վերլուծությունների մասին է։ Ինչ վերաբերվում է մեր գործնեությանը, անգամ մինչեւ կազմակերպության ստեղծման 2016 թվականի քննարկումները մենք նախաձեռնողական թիմի շրջանակներում որոշակի աշխատանք տարել ենք եւ մեր ներգրավվածությունը ունեցել ենք թե Արցախում, թե Հայաստանի մյուս հատվածներում կազմակերպ կետվող տարբեր միջոցառումներին, թե պետության կողմից նախատեսված, թե տարբեր կազմակերպությունների կողմից նախատեսված ծրագրերին, թե որպես մասնակից զուտ, թե որպես կազմակոմիտեի ներկայացուցիչ եւ տարբեր ծրագրերի համակարգող։ Իսկ ինչ է կարծում պետական սեկտորը, ինչպես է ընդունելու ձեր մոտեցումը, ձեր վերաբերմունքը, ցանկություն կունենա արդյոք աշխատել ձեզ հետ։ Եթե ծրագրերը կազմված են բարձր մակարդակի եւ ի նպաստ մեր պետության զարգացման, նպաստ մեր քաղաքացիական հասարակության զարգացման են ուղված եւ հիմնավորված եւ փաստարկված են, որովե խնդիր չի լինելու, որտեւ համապատասխան փորձ պետական տարբեր գերատեսչությունների հետ աշխատելու կա ու պատրաստականությունն էլ կա։ Մենք նախնական քննարկումներ տարբեր գերատեսչությունների պետական ունեցել ենք եւ արդեն մոտ ժամանակներս առավել հստակեցնելու ենք մեր համապատասխան անելիքները տվյալ ոլորտում։ Բնականաբար մենք ինչպես ունենք իրավունքներ, այնպես էլ ունենք պարտավորություններ։ Հովիկ, իսկ այդ վերլուծություններ, այդ ուսումնասիրությունները վերջնական տեսքի բերված նյութը միայն հրապարակելու համար է, այսինքն որևէ կայքեջով, թերթերով կամ հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով պիտի հաղորդվեն, հնչեն։ Վերլուծությունները մի մասը լինելու է համացանցի տարբեր կայքերի համար նախատեսված։ Հիմնական մասը վերլուծությունների, որոնք մենք պատրաստելու ենք հրատարակման, լինելու ակադեմիական մակարդակի։ Դրանք տպագրվելու են տարբեր գիտական հոդվածների ժողովածուներում, մոտ ժամանակներս նման ժողովածուի հոդված Ռոստովում հրատարակվելու է։ Պատրաստում ենք հոդվածներ առաջկայում թե Արցախում, թե Հայաստանի մյուս հատվածներում կազմակերպող գիտաժողովների համար, եւ հոդվածները ոչ միայն զուտ հեղինակային, այլ նաեւ համահեղինակությամբ աշխատություններ են լինելու, որտեղ կան թեմաներ, որոնք հանդիսանում են մեր գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում, հումանիտար ոլորտի հետ կապված, տվյալ ոլորտում, թե Երևանում, թե Սփյուռքում մենք ունենք բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր տվյալ թեմայով զբաղվում են տարիներ շարունակ եւ ունեն Եվ թվում էր թե անվերջ է սերեմեր Երբ աչքերդ նոր գիշեր են խոստանում Դու կարծում ես որ կարող եմ քեզ թողնել Իսկ ես իմ ուշերից ավելի եմ խենթանում Եդ դարձիր կրկին ու պարտիր դու իմ սրտին Ու թող նշվեն նորից բարերն ու սերը նոր գիշերներում Դու ինձ երազեքո Սիրո իմ երեքո Քեզ գրկեմ ամեն օր Ուշան չեմ ես հույրեքո Չեմ բակես ոչ ոքի Իմ խրոված հոքի Ինձ համար ամեն ինչ Համես իմ կյանքի Դու ինձ երազեքո Սիրո իմ երեքո Քեզ գրկեմ ամեն օր Ուշան չեմ ես հույրեքո Չեմ բակես ոչ ոքի Իմ խրոված հոքի Ամեն ինչ դու համես իմ կյանքի Դու ինձ երազեքո Սիրո իմ երեքո Քեզ գրկեմ ամեն օր Ուշան չեմ ես ուրեքո Չեմ նաքես ոչ ոգի Իմ խրոված հոգի Ինձ համար ամեն ինչ Համես իմ կյանքի Դուր ինձ երազեքո Սիրո իմ երեքո Քեզ գրկեմ ամեն օր Ուշան չեմ ես ուրեքո Չեմ նաքես ոչ ոգի Իմ խրոված հոգի Ինձ համար ամեն ինչ դու Մերուկն է եթերում։ Սիրելի ռադիո ընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Հայ երաժշտությունը հազարավոր տարիների պատմություն ունի։ Այն սկիզբ է առնում հեթանոսական շրջանում։ 4-րդ դարից սկսած զարգանում է նաև հոգևոր երաժշտությունը։ Հայ գրերի գյուտից հետո մայրենի լեզվով կատարվող եկեղեցական արարողությունների հետ միասին առաջանում է հոգևոր երաժշտության անհրաժեշտությունը։ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը հայտնի է նաև երաժշտության բնագավառում կատարած գործերով։ Մաշտոցը գրել է շարականներ։ Խորենացու վկայությամբ դպրոցներում ընդունվում էին լավ ձայն և երկար շունչ ունեցող աշակերտներ, որոնք սովորում էին շարականներ երգել։ 7-րդ դարում Բարսեղ Ճոնը հորինեց նոր շարականներ, որոնք նրա անունով հայտնի են որպես Ճոնընտի շարականներ։ 8-ից 9-րդ դարերում ստեղծվում են երաժշտական ինքնատիպ նշաններ խազեր։ Նրանցով են ձայնագրվել եւ երգվել Մաշտոցի հորինած շարականները, Խոսրովի դուխտի Վահան Գողնեցուն նվիրված շարականը, Գրիգոր Նարեկացու եւ Ներսես Շնորհալու Գողտրի կանցերն ու տաղերը։ Խազագրության արվեստը հայ իրականության մեջ 8-ից 9-րդ դարերից հետո անընդմեջ կատարելագործվել է մինչև 14-ից 15-րդ դարերը։ Իր ծաղկման շրջանում այն արտացոլել է հայ հոգևոր երգեցողության բարձր մակարդակը։ Ավելի ուշ 16-ից 17-րդ դարերից այդ արվեստը աստիճանաբար մոռացության է դրվել։ Միջնադարում մեծ ուշադրություն դարձնելով խազերի ուսուցմանը մշակվել է երաժշտական արվեստին վերաբերող տեսություն, որը կոչվել է մանրուսում։ Ձեռագրերում պահպանվել են այդ բովանդակության զանազան բնագրեր, որոնցից են, օրինակ, ձայների ներդաշնակության մասին, ձայների մասին եւ այլ։ Մանրուսումը զարգացման բարձր մակարդակի է հասել Կիլիկե։ Ներսես Շնորհալի իր ընդհանրականում մանրուսումը համարում է քահանայական կրթության առաջին առարկաներից մեկը։ Խազագրված երկերի բազմակողմանիության և բազմատեսակության մասին գաղափար կազմելու համար բավական է նշել, որ ձեռագրերում հանդիպում են շարականների գլխավոր եղանակների և դրանց ստորաբաժանումների 40 և մյուս հոգևոր երկերի 152 տարբեր եղանակների անուններ չհաշված աշխարհիկ երկերը։ Ձեռագրերում բազմաթիվ տեղեկություններ կան նաև երաժշտական գործիքների վերաբերյալ։ Այս տեսակետից առանձնապես արժեքավոր են մանրանկարչական ձեռագրերը, որոնց մեջ գտնում ենք հին և միջնադարյան Հայաստանում գործածված երաժշտական գործիքների, լարային, փողային, հարվածային, բազմաթիվ տեսակներ, սրինգ, փող, ջութակ, սաս, քամանչա, ուտ, կանոն, տավիղ, քնար, վին, թմբուկ, դաֆ, նղարա, դահրա և այլ։ Երաժշտական գործիքները պատկերված են երազանցապես երաժիշտների հետ միասին։ Կան ինչպես անհատ երաժիշտներ, այնպես և երաժշտախմբերի նկարներ։ Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր հումանիզմի համաշխարային օրն է, երաժշտության համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ռոքուել Քենթը, ամերիկացի նկարիչ, գրող, հասարակական գործիչ, եթե ինձ հարցնեն, թե մեր մոլորակի որ հատվածում կարող եք ավելի շատ հրաշքների հանդիպել, ես կասեմ առաջին հերթին Հայաստանում խոսքերի հեղինակը։ Պիեր Լուիջի Ներվին, իտալացի ինժեներ և ճարտարապետ, ստացել է երկաթբետոնի բանաստեղծմականունը։ Ժան-Պոլ Սարտրը, ֆրանսիացի փիլիսոփա, գրող, դրամատուրգ, հրապարակախոս, ուսուցիչ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում։ Ուիլյամ Սփենսեր Վիկրին, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագիտության ոլորտում։ Ֆրանսուազա Սագանը, ֆրանսիացի վիպասան դրամատուրգ։ Շիրին Էբադին, իրանցի պաստաբան և իրավապաշտպան, խաղության Նոբելյան դափնեկիր։ ելար, դու ելար, որ քո դարը կերտես, շենացնես, լույսով սփրես, հողդ նախնյաց, երդվեցիր, կարոցել մի ոստան երազած, ծաղկեցիր քո ոստանը, հայազգը կոչեց կեզ, հոբեց շինարա, Սել մի ոստան երազած, ծաղկեցիր քո ոստանը, հայազգը կոչեց կեզ, հապետ շինարար, հայոց նապետ, հայազգի երազի դու ես պետ, դու հողից էր ծնված, սուրբ հողից կսնված, հայարցիվ կարակերտ, Օջախներ հիմնեցիր, բայց դարձավ քո գորունը համետ, նապետ։ Ավարտվեց Խաչմերուկ հաղորդաշարը, այժմ խոսափողը տրամադրում ենք մեր աշխատակից Սերյան Կարապետյանին։ Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 21 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжается.